bakal bablas yen kowe rumangsa aku le tuku nganggo mandeping atiku mergo kowe ana lan dadi jalaring uripku sithik mboko sithik le kung lumpukke duit supaya kowe becik anggonmu nglakone urip mergo tresno iki dudu jalaring kulino nanging seko dodo nganti keloro-loro. Rampung cerita tresno iki nganti tekan mati.